أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı zam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erbaitine el-Fatiha. İzâ kâme ahadukum yusallî minel leyli, sizden biriniz geceleyin teheccüd namazı kılmak üzere veyahut da yastı namazına camiye gitmek çok önemli. Sabah namazına gitmek çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü bu. Münafıklar yastı ve sabaha gelemezler diyor. Yani ben yastıya sabaha gelenler münafıktır demiyorum. Hadis yerine aktarıyorum, yanlış anlamayın. Size duyuruyorum, yorumu size bırakıyorum. Münafık adamlar diyor, yatsıyla sabaha gelemezler. Çok zor gelir yatsı sabaha gelmek. Ona göre kendinize siz not verin, ben karışmıyorum. Peygamber için aktarıyorum, yatsıya gelmek çok önemli. Bir adam yatsı namazını camide cemaatle kılsa, gecenin yarısını hiç uyumamış, yatmamış, ibadetle geçirmiş, Kur'an okumuş gibi sevap alır diyor bu melek yazar. Sabah namazında da camide cemaatle kılsa, gecede yani yatsıyı cemaatle kıldı camide, sabah namazında camide cemaatle kıldı, sabaha kadar hiç yatmamış da namaz kılmış, Kur'an okumuş gibi ecir alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar önemli yatsı. İşte münafıklar da gelemez dedi. Siz dışarıda işteydiniz, işte trafiğe takıldınız, şu mazeret, bu mazeret sebebiyle yatsıya gidemediniz. Yorgunsunuz, yatabilirsiniz. Saatinizi kurarsınız, sizi uyandıracak şekilde. Gecenin son üçte birinde yatsı kılmak sevap olur o zaman. Yani bir şekilde gidemediniz camiye. Camiye terk etmemek lazım. Gecenin son üçte birinde namaz kılmak çok sevaplıymış diye. Yok, yine camiye gitsen. Camiye bir şekilde gidemedin. İse tabii sabaha kadar uyuyup kalmayacaksan, kalkman garantiliyse saati kuraraktan veya birisine tembih ederekten gecenin son üçte birinde namaz kılsanız, hem teheccüd namazı vaktinde namaz kıldığınız için, uyanık geçirdiği için o saatlerse her vakti Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu saatlerdir. Çok makbuldür. Çok makbuldür. Şimdi kalktınız. İzâ kâme ahadukum yusallî minel leyli. Bu niyetlerle geceliğin namaz kılmak üzere kalktınız. Ya teheccüd kılacaksın ya yatsıyı kılmamışsınız. Vitri de mesela gece kılmak sevap eğer garantili kalkacaksan. Yok, eğer garantisi yoksa şimdi bizim yaptığımız gibi camilerde yatsının arkasına hemen tamamla, garantili o. Yoksa kalkamazsın, gürültüye gider. Vitir namazı vaciptir. Kılmadınız mı ödemek zorundasınız. Ödeme, kaza etmek zorundasınız. Öyle bir namaz. Ha şimdi ya vitir kılmak için, ya teheccüd kılmak için, ya da arz ettiğim gibi size yatsıda bir şekilde cemaate gidememişsiniz. Gecenin son üçte birinde azıcık dinleneyim, ben dinç hale geleyim. Yorgun yorgun kılmayan güzel olsun şu namaz diye biraz uyuduktan sonra gece kalktınız. Kalktığınız zaman diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için kalktığınızda demektir bu. Geceleyin namaz kılarak kalktığınızda, ayağa kalktığınızda اِذَا قَرَأْتَ الْقُوَرَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Bu da Kur'an okuduğumuz zaman okumaya başlarken demek burada da. Gece namaza kalktığınız zaman namaza başlamadan önce onun önünde demek. Bu da Kur'an-ı Kerim'de böyle var. Nahl Suresi 98. ayetinde اِذَا قَرَأْتَ الْقُوَرَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur'an okurken اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim deyin ayeti işte bu. Bunu söylüyoruz, şeytanı kovuyoruz. Allah'ın rahmetinden kovulmuş, taşlanmış şeytandan sana sığınırım ya Rabbi. Yoksa Kur'an okurken işte esnetir, uykunu getirir. Şeytanın işi bu. O güzel ibadeti sana yaptırmayacak. Bunu söylemeden namaza dursan aklına çarşıya götürür, tarlaya götürür. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değil bu. Allah'a sığın. Evet, Kur'an okurken de böyle. Diğer ibadetlere. Bunu bir kere söyle, kov şunu. Ondan sonra rahat et. Sana tasallut edemesin. İşte onun söylediği gibi Kur'an okumaya başlarken anlamında olduğu gibi burada da geceliğin namaz kılmaya başlamadan önce fel yestek. Evet. Misvak kullansın. Misvak küçük parmak genişliğinde, şu küçük parmak kalınlığında bir karış uzunluğunda erak ağacının bir parçası, bir dalı. Bu ağacın çürük bir ağaç. Yani bu yükü taşımaya gelmez. Lif liftir işi. Onunla bir eskiden şimdiki gibi şu misvak şu işte. Çok güzel bir misvak bu. Evet, ucu içi lif lif, bak görüyorsunuz. Kabuğunu soyduktan sonra ya ısırırsınız ya da taşa sürersiniz, böyle lif lif olur. Ondan sonra da şöyle tutulur. Baş parmak, küçük parmak aşağıda, diğerler üstte. Böyle sağdan başlamak üzere her şeyi de sağı tercih edeceğiz diye hadis okuduk. Her şeyi de sağı tercih edeceğiz. Peygamberin sünneti. Böyle veya böyle yanına dikine sürmek suretiyle misvak kullanın diyor. Çünkü yattığınız zaman birkaç saat ağzınızda yemek artıkları veya diğer çıkan salgılar kalınca kokuşur. Bazen simsiyah, bazen yeşilimsi, kahverengi şeyler olur. Balgam beyazken onlar böyle renkli, orada durmasından dolayı içeride böyle haller alır. Bunları gidereceksiniz. Kur'an okurken, namaz kılarken ağzınız temiz olacak. Şimdi neden olduğunu aşağıda koyacağız. Temiz olacak. Elbiseniz temiz olacak. Üstünüz temiz olacak. Cünüp adam namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz. Abdestli adam Kur'an okuyamaz. Değil mi? Namaz da kılamaz. Temiz olacaksın. Hadesten taharet, necasetten taharet. Bulunduğun yer temiz olacak. Elbisen temiz olacak. Kendin temiz olacaksın. Ağzın da temiz olacak. Ağzın da işte o baktın sarı sarı böyle şeyler. Boğazında belli yaştan sonra bu çok oluyor zaten. Gençlerde pek olmayabilir. Ama böyle kalkınca diyor misvak kullanın. Evet. Misvak kullanın. Fe inne ahadakum iza qara'a fi salatihi vada'a melekun fahu ala fihi. Evet. Şimdi iyi dinleyin. Bazı adamlara muazzam bir şey var burada. Sizden biriniz namaza durduğumuzda Allahu Ekber diyoruz. Sübhaneke okuyoruz. Sonra ilk rekatta euzu çekiyoruz. Besmele çekiyoruz ve Fatiha okuyoruz. Arkasından Zamm-ı Sure okuyoruz, değil mi? Bunlar Kur'an'dandır. Namaza durduğunuzda sizden biriniz Kur'an okudu mu? Bir melek gelir namazdaki bu Kur'an'ın şerefinden yararlanmak için. Onlarda bu yok. Bu şeref onlara verilmemiş, bize verilmiş. Mümine verilmiş. Namaza durduğunda bir mümin Kur'an okuduğunda melek gelir ağzını müminin, namazda Kur'an okuyan müminin ağzına dayar. Dayar. فَلَا يَخْرُجُ مِنْ ف۪يهِ شَيْءٌ اِلَّا دَخَلَ فَمَ الْمَلَكِ. Müminin ağzından ne çıkarsa doğru meleğin ağzına girer. Evet, bunu düşünün. Senin ağzın kokarsa Melek temiz varlık. Ondan günah işleme şeysi yok, özelliği yok. Tertemiz. Fakat o mümine verilen bu şereften o mahrum. O mümine namaz kılarken Kur'an okuduğu zamanki şeref onda yok. Bundan yararlanmak için geliyor ağzını dayıyor namaz kılanın. O Kur'an benim içime de gitsin, ben de ondan şerefleneyim diye. Ya senin ağzın kokuyorsa, pisse, Kur'an'dan vazgeçemez diyor. Fakat o pisliği de yutmak hiç istemez. Övüre övüre, midesi bulana bulana onu diyor yutar. O Kur'an'ı yutar. Evet, ne olacak buradan? Meleklerin abisi kim? Azrail aleyhisselam, değil mi? Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Abileri onlar. Azrail ne yapacak? Yarın senin canın alacak. Böyle adamı öğürttürürsen, o seni namaz kılarken ağzın pis kokuyordu da onu eziyet ettiysen, abi bu bana böyle öğürttü, midem bulandı derse, ona şikayet ederse, canın alırken vay haline. Ne yapacağız yani? Sigara içenler bin düşünün, bin, bir defa değil. Ben sigara içen yanına durdum, midem bulanıyor. Bana o kadar etki ediyor, başım dönüyor. Sigara yasan çıkaran bu kimse yani Allah razı olsun dua ediyor, müminse tabii. Gavur çıkardıysa müminler rahmet okunmaz, gavura rahmet okunmaz da. Otobüse bindiğim zaman eskiden yasak değildi, Allah kör duman içerisi. Terliyordum, midem bulanıyordu, dünya bana dar geliyordu. Yolculuk mu yapıyordum, işkence mi görüyordum o halde? Bazı insanlara dokunuyor. Sigara bana o kadar dokunur, yanında dursam namaz kılarken midem bulanır. Pis kokusundan. Mesela sarımsak da pis kokar ama benim midemi bulandırmıyor. Sarımsak da iyi değil. Ya, gelme mescidimize diyor, değil mi Peygamberimiz? Müminler eziyet olur diye. Sigara benim midemi bulandırıyor. Benim gibi kaç kişinin sigara içenler. Evet. Mümine eziyet haramdır. İki. O meleği öğürtüyorsunuz. Namaza durduğunuzda. Azrail aleyhisselam şikayet ederse vay halinize, canınız nasıl alacak bilmem. Onu da bilesiniz. Yani neymiş, nereden biliniyormuş? Evet. Azrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselam'a gelmiş. Onlar peygamberlerle senle benle konuştuğumuz gibi konuşuyorlar. Selamun aleyküm Allah'ın halili demiş. Ve aleyküm selam. Nasılsın iyiyim. Sen nasılsın iyiyim. Arkadaş her gün konuşuyorlar. Demiş ki hoş beşten sonra şu demiş sevmediğin adamların canı nasıl alıyorsun bir göstersene. Demiş ya sen ateşin bile yakmadı. Allah'ın halilisin. Ne işin var? Niye soruyorsun? Çok merak ediyorum. Git işine ya demiş. Git işine. Israr edince Azrail aleyhisselam sevmediği bir kulun canını nasıl alacak? O kılığa bir girmiş. Ateşten korkmayan İbrahim Halilurrahman o manzaranın dehşetinden, görünümün dehşetinden bilimsel kaynaklarda yazıyor efendim tefsirlerde. İbrahim Halilurrahman pat diye bayılmış korkusundan düşmüş. Ayrıldıktan demiş ki cehenneme gerek yok demiş, şu kılın yeter onlara. Cehennemden daha kötü bu kılık. Nasıl gördüyse, onun için sigara içenler. Evet, evet. Şimdi kesin zehir olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir sigaranın. Zehiri içmek haram olduğu gibi kesin zehir. Dünyada tıp otoriteleri hep laboratuvarda buldular. Eskiden efendim fıkıh kitabına mekruh yazıyormuş. Bir mekruh da biz işleyelim diyor herif. Hocası acısı. Arkadaş o zaman mekruh neye dendi? Sigaranın bu kadar tehlikeli bir zehir olduğu bulunamadı o zaman. O zaman teknoloji o kadar ileri değil. İyi bir şey değil ama haram demek için kesin bir şey lazım. Şimdi ortaya çıktı. 1996 yılında Amerika'daki bütün üniversitelerin bu konudaki profesör dinle iminle ilgisi yok bunun. Laboratuvarlarda ortaya koydular ki sigara esrar eroinden daha kötü bir zehirdir. Kesin bulgular ittifakla ziyanın kesin zehir olduğunu ortaya koydular. O zaman Clinton de hemen kanun çıkardı. Kapalı yerlerde başka insanların yanında sigara içmek yasak kanun çıktı. Bütün dünya oradan biz de ondan aldık. Şimdi kapalı yerlerde Şimdi inadına soğukta üşümeyi göze alıyor. Geçen gün gazetede gördüm. Battaniyeli örtmüş. Kahveci demiş içeride sigara içmek yasak. Karın üstüne çıkmış da sigara içiyor. Öbür taraftan Sağlık Bakanlığı da ilan ediyor. Trafik kazalarında ölen 57 bin kişi. Sigaradan ölenlerin 357 bin kişi. Ulan ölümle susadın ya. Oraya çiğiyor karda boranda sigara içeceğim diye. Ne kadar akılsız bu insanlar ya. Bir de ben diyorum ki kesin zehirse hoca olarak sigara içmek haramdır. Hem de rakı şarap içmekten daha çok haramdır. Neden efendim? Neden diyeceksin tabii, soracaksın. Rakı içsen sadece kendine. Ama sigara, şurada bir sigara içse burada bütün herkesi zehirliyormuş, öyle söylüyor. Doktorlar söylüyor. O senin hanımın ne kabahati var? Sigara içen herif. Masum yavrumuz doğmuş. O yavrunun, masum çocuğun ne kabahati var? Ne oluyormuş efendim? Gerizekalı oluyormuş çocuk. Söylüyor, tıp otoriteler söylüyor. Sigaradan dolayı. Oğlu olmasa torununda bir gerizekalılık var, sakatlık var. Beyninde veya azalarında sigaradan diyor adamlar. Onları da zehirlermiş. Onun için öteki zehirlerden daha kuvvetli bir zehir. Başkalarına zararı dokunuyor. Ondan dolayı. Bir de işte şimdi namaz dolayısıyla söylüyorum. Namaz kılmıyor musun? Cuma'ya geliyor sigarada içen adam. Hatta hoca içiyor, imamlığa geçiyor. Bak hocam, okuduğun zaman namazda melek gelir, ağzına kulağın koyar. Ama sigara kokar ağızda geldiysen, melek övüre övüre. Vazgeçemez Kur'an'dan, övüre övüre. Midesi bulana bulana seni de Azrail'e şikayet eder. Ben size haber veriyorum. Vazgeçin ve selam. Atın şu mereti gitsin ve selam. Evet efendim. Temizleyin misvakla ağzınız diyor, sarı dişli. Sahabe-i kiram birbirlerine sövermiş. Yapma hocam. Allah'ın Kur'an'da övdüğü adamlar söver mi? Sövmeler neymiş biliyor musun? Çok kızdılar mı birbirlerine, sarı dişli derlermiş. Yani misvak kullanmıyor, dişleri sarı. Sarı dişli olmak çok kötü bir demek. Sarı dişli adam derlermiş. Sövmeleri buymuş. Evet. Onun için misvağı kullanacağız. Dişlerimiz de pırıl pırıl olacak. Kadınla kavga etmeyeceğiz, hanımımızla kavga etmeyeceğiz. Diş etlerimiz sağlıklı olacak. İşte 30'una 40'ına varmış, dişleri kaçı eksik. Hadi ondan sonra yama dişler, bilmem ne, aslı gibi olur mu hiç? Onun için misvak kullanın diyor. Namaz kılacağınız zaman da, başka zamanlarda Kur'an okurmaya başlarken misvak kullanmak keza sünnettir. Namaza başlarken misvak kullanmak sünnettir. Temiz ağızla Kur'an okuyalım, namaz kılalım diye. Onun için hacca gidenler görmüşlerdir. Bu bunları bilen adamlar tam namaza duracak sırada böyle bir çekerler. Dişleri de pırıl pırıl bembeyazdır. Sen yaparsan yarım saat kanar. Neden? Her zaman yapmıyorsun. Her zaman yapsan senin dişlerin de sağlıklı olur, kanamaz. Evet, buna alışmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini Beyhaki Şuabül İmam'ın da Deylemi Cabir bin Abdillah Hazretlerinden Ebu Nuaym Hilyesinde İbn-i Dakik'ten rivayet etmiş. Sikat, yani sağlam raviler nakletmiştir. Allah onlardan razı olsun.